ท่านผู้ฟังเดี๋ยววันนี้ผมมีเรื่องแปลกๆจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเรื่องนี้พระครูสัมพิพัฒน์วิริยาจารย์วัดราชผาติการามกรุงเทพนะครับท่านเล่าให้ฟังบอกว่าเรื่องมันแปลกไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อเดือนธันวาคมปี2522เรื่องมีอยู่ว่านางคุ้ยนางคุ้ยเนี่ยอยู่บ้านชะแลตำบลชะแลอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาอายุประมาณ75ปีได้ถึงแก่กรรมลงด้วยโรคอะไรไม่ทราบเมื่อต้นเดือนธันวาคมปี2522นะซึ่งเป็นเดือนที่ฝนกำลังตกชุกในภาคใต้น้ำก็กำลังท่วมที่บริเวณหมู่บ้านแห่งนั้นครั้นจะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลที่บ้านตามประเพณีนิยมกันในถิ่นก็ไม่สะดวกเพราะว่าน้ำท่วมเรือแพก็ขัดข้องจะนิมนต์พระไปสวดพระอภิธรรมก็ไม่อาจจะไปได้ลูกหลานและญาติพี่น้องก็เลยตกลงกันให้เคลื่อนศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดชะแลซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านเมื่อลงมติเห็นพร้อมกันแล้วก็เคลื่อนศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดทำพิธีสวดอยู่5คืนจนกระทั่งถึงวันกำหนดเผาญาติพี่น้องก็มาเผาศพนางคุ้ยครั้งนี้โดยพร้อมหน้าพร้อมตากันโดยทำพิธีเผาที่ป่าช้าประจำหมู่บ้านแห่งนั้นเนื่องจากนางคุ้ยเนี่ยเป็นคนที่เกิดที่บ้านชะแลนี่เองแล้วก็มีพี่น้องร่วมท้องถึง12คนแต่ว่าถึงแก่กรรมไปแล้ว11คนรวมทั้งนางคุ้ยนี้ด้วยที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เหลือเพียง1คนนางคุ้ยยังมีลูกหลานมากเมื่อลูกหลานและญาติพี่น้องทั้งที่อยู่ใกล้อยู่ไกลมาพร้อมเพรียงกันแล้วก็ทำให้งานศพนางคุ้ยเนี่ยเป็นงานที่ใหญ่มากงานหนึ่งในตำบลนี้ในงานนี้ญาติพี่น้องได้รวมความเห็นกันว่าจะให้หลานชายนางคุ้ยซึ่งเป็นลูกของลูกสาวคนสุดท้องของนางคุ้ยเองเนี่ยบวชหน้าศพเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้นางคุ้ยซึ่งเป็นยายดังนั้นญาติพี่น้องก็ให้ในจีนในอายุ18ปีเป็นลูกชายของนางเป็ดได้บวชหน้าศพเมื่อตกลงกันแล้วญาติพี่น้องก็ไปจัดซื้อเครื่องบวชมาพร้อมแล้วก็นิมนต์พระอุปัชฌาย์มาบวชที่วัดชะแลโดยบวชเป็นสามเณรเมื่อบวชแล้วรุ่งขึ้นก็เคลื่อนศพไปป่าช้าเพื่อเผาตามธรรมเนียมในชนบทโดยได้นิมนต์พระจากวัดต่างๆมาสวดมาติกาบังสกุลด้วยงานชาปนกิจศพก็เป็นไปโดยเรียบร้อยไม่มีอะไรพิเศษเกิดขึ้นแต่หลังจากที่เผาศพแล้วปรากฏว่ามีเรื่องซึ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับสามเณรบวชใหม่เพราะว่ามีต้นเหตุมาจากพินัยกรรมของนางคุ้ยเองคือเมื่อประมาณ8ปีที่ล่วงมาเนี่ยนางคุ้ยได้เอาหลานสาวมาเลี้ยงไว้คนหนึ่งชื่อกุหลาบกุหลาบนี่เป็นลูกของลูกชายคนโตของนางคุ้ยโดยเอามาเลี้ยงไว้ตั้งแต่อายุ8ขวบจนตอนนั้นอายุได้15ปีแล้วนางคุ้ยเรียกหลานคนนี้ว่าอีสาวนะตามประเพณีการเรียกชื่อหลานน้องคนในถิ่นนี้แต่ชาวบ้านเขาก็เรียกกันว่ากุหลาบตามชื่อจริงกุหลาบนี่เป็นเด็กดีมีความกตัญญูกตเวทีแต่ว่าเป็นเด็กกำพร้าแม่มาตั้งแต่อายุ3ขวบแม่เธอตายไปแล้วนายหิมผู้เป็นพ่อก็มีเมียใหม่ครั้นจะให้อยู่ที่บ้านด้วยก็เกรงว่าจะเกิดขัดใจกับแม่เลี้ยงนายหิมก็ตัดสินใจเอากุหลาบนี่มาฝากไว้กับนางคุ้ยผู้เป็นแม่ตั้งแต่ตอนกุหลาบนี่อายุได้8ขวบเพราะว่านางคุ้ยตอนนั้นก็ไม่มีใครจะอยู่ด้วยเนื่องจากลูกๆได้แต่งงานแล้วก็แยกครอบครัวไปอยู่กันต่างหากหมดแล้วนางคุ้ยเนี่ยมีลูกอยู่4คนคนโตเป็นผู้ชายชื่อนายหิมซึ่งเป็นพ่อของกุหลาบนี่แหละคนที่2ชื่อนายผินปัจจุบันอยู่ปากพยูนจังหวัดพัทลุงคนที่3ชื่อนายซ่องได้ภรรยาแล้วก็อยู่ที่บ้านชะแลนั่นแหละคนที่4เป็นผู้หญิงชื่อนางเป็ดไปมีสามีอยู่ที่จังหวัดตรังซึ่งเป็นนางเป็ดคนนี้ก็คือแม่ของสามเณรจีนที่บวชหน้าไฟคราวนี้ต่อมานางคุ้ยเนี่ยป่วยมีอาการค่อนข้างหนักแล้วก็รู้สึกตัวว่าจะไปไม่รอดแล้วก็เรียกลูกทั้ง4คนมาพร้อมกันเสร็จแล้วก็พูดขึ้นบอกว่ามาพร้อมกันทุกคนแล้วนะลูกแม่เนี่ยรู้ตัวว่าจะไม่รอดแล้วแม่จึงอยากจะแบ่งสมบัติให้แก่ลูกทั้ง4คนในขณะที่แม่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังมีสติดีอยู่สมบัติของแม่ก็มีไม่มากแต่ว่าก็พอจะแบ่งให้ลูกๆได้ตามที่แม่มีลูกทั้ง4คนเมื่อแม่พูดขึ้นอย่างนี้แล้วต่างก็ไม่สบายใจที่แม่บังเกิดเกล้าเนี่ยจะต้องจากไปแต่ก็รู้สึกยินดีที่แม่จะได้แบ่งสมบัติให้เป็นที่เรียบร้อย จะได้ไม่ต้องยุ่งยากในภายหลังลูกๆ ก็เลยบอกว่าแบ่งเสียให้เรียบร้อยให้สมบูรณ์ก็ดีแล้วแม่จะได้ไม่ยุ่งยากภายหลังเมื่อไม่มีแม่แล้วนางคุยก็บอกว่าที่นาเนี่ยแม่จะแบ่งให้นะแปลงไหนจะให้ลูกคนไหนเนี่ยแม่จะบอกไว้จะแบ่งให้เท่าๆกันทั้ง4คนเพื่อไม่ให้ทะเลาะกันทีหลังแม่จะทำไว้ให้ถูกต้องแต่แม่จะแบ่งสมบัติออกเป็น5ส่วนคือลูกทุกคนเนี่ยแบ่งให้เท่ากันส่วนที่5นั้นเป็นส่วนผีคือส่วนที่5เนี่ยเมื่อแม่ตายไปแล้วแม่จะให้กับกุหลาบมันเพราะว่ากุหลาบเนี่ยแม่เอามันมาเลี้ยงไว้ตั้งแต่อายุยังน้อยลูกทุกคนจะเห็นด้วยหรือเปล่ากุหลาบนี่มาโตขึ้นมันก็เลี้ยงดูช่วยเหลือแม่หุงข้าวหุงปลาปรนนิบัติแม่เมื่อแม่เจ็บไข้ไม่สบายรวมทั้งอาหารการกินต่างๆกุหลาบมันก็เป็นคนจัดคนทำเพราะฉะนั้นในนาแปลงนี้แม่จะให้กับกุหลาบมันลูกทั้ง4คนก็ยินยอมเห็นด้วยพอตกลงกันอย่างนี้แล้วต่อมานางคุ้ยก็ถึงแก่กรรมลงลูกหลานญาติพี่น้องก็จัดการเผาศพเรียบร้อยอย่างที่ว่าเนี่ยทีนี้เมื่อเผาศพนางคุ้ยเสร็จแล้วล่วงมาได้3คืนพวกลูกๆทั้ง3คนเว้นแต่พ่อของกุหลาบที่ชื่อนายหิมเนี่ยไม่ได้มาปรึกษาด้วยนะ3คนนี้เขาก็ปรึกษากันก็เห็นพ้องต้องกันว่านาแปลงส่วนที่เป็นส่วนผีที่จะให้กุหลาบนั่นน่ะจะแบ่งให้อีกทำไมก็ในเมื่อในหิ้มพ่อของกุหลาบก็ได้ส่วนแบ่งแล้วพวกเรา3คนเอามาแบ่งกันเองดีกว่านะส่วนในหิ้มก็พูดไม่ออกแล้วก็ไม่สนใจด้วยเพราะไม่อยากทะเลาะกับน้องๆในฐานะที่เป็นพี่กุหลาบมันก็เลยไม่ได้อะไรเลยทั้งที่ได้เลี้ยงดูปฏิบัติย่ามาแล้วย่าก็แบ่งสมบัติไว้ให้แล้วก่อนตายทีนี้ก็ร้อนถึงผีนางคุยซึ่งตายไปแล้วหลังจากเผาศพนางคุยได้แล้ว3วันสามเณรจีนซึ่งบวชหน้าไฟให้กับยายตั้งใจว่าจะสึกมาก่อนหน้านี้แต่ก็ยังหาวันดีไม่ได้ก็ทำให้ไม่สบายใจข้าวก็ไม่ยอมฉันแล้วก็ไม่ยอมสังคมกับภิกษุสามเณรองค์อื่นๆด้วยในกุฏิที่สามเณรจีนอยู่นะมีพระเนนอื่นอยู่ด้วยแต่ว่าอยู่กันคนละห้องคืนวันนั้นพระเนนได้ยินประตูห้องสามเณรจีนปิดดังโครมต่างก็เข้าใจว่าสามเณรจีนเข้านอนแล้วต่างก็รู้อยู่ด้วยว่าสามเณรจีนไม่ค่อยสบายใจเรื่องหาฤกษ์ศึกไม่ได้ก็เลยไม่อยากเข้าไปรบกวนคุยด้วยแต่ครู่เดียวหลังจากนั้นพระเนนก็ได้ยินเสียงสามเณรจีนเปิดประตูออกจากห้องก็พากันสงสัยแล้วก็เปิดประตูออกมาดูก็เข้าไปดูในห้องสามเณรจีนก็ไม่พบก็พากันเอาไฟฉายไปค้นทั่ววัดก็ไม่เจอสงสัยว่าสามเณรจีนจะไปผูกคอตายพระเนนก็พากันนั่งปรึกษากันว่าจะทำยังไงกันหลังจากนั้นประมาณ1ชั่วโมงสามเณรจีนก็กลับขึ้นไปบนวัดเพราะว่าวัดชะแลนี่ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆมีบันไดขึ้นมาทางด้านศาลาการประเรียนเมื่อสามเณรจีนไปถึงบนวัดแล้วพระเนนในวัดก็ได้ยินเสียงหมาเห่าหอนไล่ตามไปประมาณ20วาพระเนนก็สงสัยแต่พอเงียบเสียงหมาสามเณรจีนก็ไปถึงห้องพระก็เข้ามาถามว่าเนนไปไหนมาเมื่อถูกสอบถามสามเณรจีนก็ได้สติขึ้นมาก็บอกว่ายายมาพาไปที่ป่าช้าก็เดินตามหลังยายแล้วก็คุยกันไปนะสามเณรจีนบอกว่าผมนึกว่ายายเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ผมใจลอยนึกไปว่ายายยังไม่ตายพอไปถึงป่าช้ายายก็บอกว่าเนนนิมนต์นั่งลงเดี๋ยวยายจะพูดให้ฟังก็เลยนั่งคุยกับยายโดยหันหน้าไปทางทิศใต้นั่งใกล้ๆกับยายเสร็จแล้วยายก็บอกว่าเนนยายตายไปแล้วแต่ยายยังมีความกังวลใจจะไปไหนก็ไม่ได้ยังมีความห่วงใยในนางกุหลาบมันอยู่จะไปเกิดในภพอื่นก็ไม่ได้ก็เลยพาเนนมาปรึกษาเรื่องสมบัติที่ยายแบ่งไว้นั่นน่ะเพราะว่ายายแบ่งไว้ให้ลูกแล้วทั้ง4คนคนละส่วนแต่อีกส่วนหนึ่งยายบอกแล้วว่าจะยกให้นางกุหลาบมันเพราะเป็นเด็กกำพร้าแม่มาตั้งแต่เล็กแต่เมื่อยายตายแล้วทำไมลูกทั้ง3คนเอาส่วนของกุหลาบมาแบ่งกันเสียเองไม่ยอมให้มันทำไม ทำไมลูกทั้งสามคนมาคิดทรยศโกงของหลานเรื่องนี้แหละที่ยายต้องเรียกเนนมาปรึกษาขอให้เนนช่วยไปตามแม่ของเนนมาเร็วๆไปตามแม่เนนที่จังหวัดตรังแล้วก็คืนสมบัติส่วนนี้ให้กุหลาบมันเสียไม่งั้นแล้วยายก็จะมีความกังวลใจอยู่อย่างนี้ไม่ได้ไปเกิดยายจะเฝ้าสมบัติอยู่ที่นี่ละพรุ่งนี้ขอให้เนนรีบไปตามโยมแม่มานะพอยายเขาพูดตกลงกับผมแล้วยายก็มาส่งผมก็เดินมาถึงวัดเนี่ยยายก็พาผมไปป่าช้าแล้วก็เดินมาส่งผมถึงวัดผมก็ยังรู้สึกว่ายายเนี่ยยังไม่ตายแต่พอยายกลับไปแล้วผมกลับได้สติแล้วก็จำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยครับเนื่องจากขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนพระเนนฟังอย่างนั้นต่างก็พานขนหัวลุกด้วยความกลัวเสร็จแล้วก็บอกว่าปักขุยแกเป็นผีมีศีลมีธรรมนะแกมีธรรมะแกแบ่งสมบัติไว้ให้ลูกทุกคนถูกต้องแล้วล่ะในคืนต่อมาหลังจากนั้นหมาก็พากันเห่าหอนอยู่ที่บันไดทางขึ้นวัดชะแลอย่างน่าหวาดกลัวเพราะว่าเสียงหมาหอนตอนค่ำคืนอย่างนั้นน่ะเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนไทยชนบทว่าหมามันเห็นผีมันถึงได้เห่าได้หอนแล้วในชนบทแถบนั้นก็ไม่มีไฟฟ้าด้วยเวลานั้นพระเนนต่างพากันกลัวไม่กล้านอนเพราะคิดว่าผีปักคุยมาอีกแล้วสามเณรจีนเองก็กลัวเหมือนกันจนกระทั่งหมามันหอนเสียงโหยหวนไล่ลงไปทางข้างล่างซึ่งเป็นทางมุ่งไปยังป่าช้าประจำหมู่บ้านแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในคืนนั้นแต่ว่าในคืนต่อมาผีนางคุยก็มาเข้าสิงสามเณรจีนซึ่งเป็นหลานของตัวก็เกิดเรื่องโกลาหลหนักขึ้นคือสามเณรจีนเนี่ยร้องไห้บ้างหัวเราะบ้างพูดบ้างพระเนนก็เข้าไปในห้องสามเณรจีนแล้วก็ถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้สามเณรก็พูดบอกว่าฉันห่วงสมบัติก็เพราะว่านางกุหลาบมันไม่ได้ส่วนแบ่งฉันอยากจะรู้ว่าวันนี้ที่ให้เนนไปตามโยมแม่ที่จังหวัดตรังน่ะเนนไปแล้วหรือยังพระเนนก็บอกว่าเนนไปตามแล้วป้ากลับไปซะเถอะเมื่อเนนได้บวชแล้วแล้วได้แผ่ส่วนกุศลไปให้แล้วจะมาทำไมอีกอ่ะผีนางคุยในร่างของเนนก็ตอบว่าฉันยังไม่ไปก่อนแล้วหลวงพี่เดี๋ยวก่อนไปตามลูกฉันมาก่อนเดี๋ยวต้องรอไอ้ผินด้วยเพราะมันอยู่ไกลแล้วก็ตามไอ้เชียงหมอผีหลานฉันมาด้วยถ้าหากว่ากลัวว่าจะมีผีอื่นจะมาเข้ามาสิงไปตามไอ้เชียงมาด้วยในหมู่บ้านชะแลนั้นมีผู้ที่เข้าใจเรื่องการไล่ผีเป็นหมอผีอยู่คนหนึ่งก็คือในเชียงคนนี้ก็เป็นหลานของนางคุ้ยนั่นแหละลูกของพี่สาวบ้านอยู่ใกล้วัดชะแลก็ถูกตามตัวเชิญมาได้สะดวกแล้วก็คนที่มาครั้งนี้นอกจากในเชียงแล้วก็ยังมีคนใกล้เคียงพากันมาดูเหตุการณ์ด้วยหลายคนในเชียงมาถึงก็พิจารณาดูแล้วก็รู้ว่าสามเณรน่ะถูกผีเข้าแน่ก็เลยถามขึ้นว่าใครมาสิงเนนน่ะตายไปแล้วก็ไปสู่ที่สุขที่ชอบซะสิอย่ามาพัวพันเกี่ยวข้องอยู่กับพระกับเนนไปซะผีนางคุยก็บอกว่าไอ้เชียงมึงอย่าไล่กูนะมึงเป็นลูกพี่สาวกูแล้วเนี่ยสมบัติกูแบ่งปันให้ลูกกูถูกต้องแล้วภายหลังไอ้น้องสามคนมันมายักยอกไปมันไม่ให้หลานมันจะเอาแต่พวกมันสามคนไหนไอ้ซ่องอยู่ไหนมาหรือเปล่าก็หมายถึงในซ่องลูกชายคนที่สองของนางคุยแหละในเชียงก็บอกว่าเขานั่งอยู่นอกเนี่ยไปบอกให้มันเข้ามาสิกูจะถามไอ้ซ่องมันพอในซ่องเข้าไปในห้องเนนแล้วผีนางคุยซึ่งอยู่ในร่างสามเณรก็บอกบ้านมึงมีอะไรดีนะไอ้ซ่องกูไปแล้วกูตั้งใจจะไปบ้านมึงไปถึงแล้วก็ได้แต่วนเวียนอยู่ที่บ้านที่ประตูกูเข้าไปไม่ได้อ้าวแล้วทำไมแม่ไม่ไปพูดกับฉันล่ะก็กูตั้งใจจะไปพูดกับมึงนั่นแหละแต่กูเข้าไม่ได้มึงใจดำนักนะแม่แบ่งไว้ถูกต้องแต่พวกมึงไปแบ่งปันกันแต่พวกมึงนั่นแหละก็แม่อยากเกิดลูกมากสมบัตินิดเดียวก็แบ่งกันไม่พอก็กูแบ่งให้แล้วอ่ะแบ่งให้ครบทุกคนแต่พวกมึงก็จะเอาอีกจะเอาให้มากเมื่อก่อนกูตายกูก็ถามลูกๆ กันทุกคนก็เห็นด้วยกันแล้วไอ้หิมมึงน่ะเป็นพ่อของอีนางกุหลาบมึงจะว่ายังไงลูกมึงที่แม่เอามาเลี้ยงไว้น่ะไม่ได้สมบัติอะไรเลยแต่ในหิมไม่ยอมตอบคงจะพูดไม่ออกในฐานะที่เป็นพี่แล้วก็เป็นพ่อของกุหลาบด้วย